What a lovely way of saying how much you love me. Having my baby. What a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it. Your face is glowing. I can see it in your eyes. I'm happy in knowing that you're having my baby. You're the woman I love, and I love what it's doing to you. Having my baby. You're a woman in love, and I love what's going through you. The need inside you, I see it showing. Oh, the seed inside you, baby, do you feel it growing? Dat Paul Anka niet heeft opgegeven welke zangeres meezong in dit prachtige lied. You're Having My Baby. Een mooie voor aan het begin van de show uit 1974. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent vanavond bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een show vol heerlijke muziek. Gewoon om de dag op een fijne manier te eindigen. Ja toch? En in de show hebben we ook een aantal leuke onderwerpen voor je. Jezelf opladen in de natuur, dat is een van de onderwerpen. Kan dat? En hoe dan wel? Dat hoor je straks hier in de show. Han van Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over toch wel iets heel bijzonders. Hij wil het graag met je hebben over kamertjeszonden. Interessant. En we hebben nog een laatste onderwerp voor je. Verbonden met jouw te vroeg geboren baby dankzij neozorg. Ja, dat is best wel een dingetje hoor, als een baby te vroeg geboren wordt. Nou ja, je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering en informatieve aflevering van De Late Avond. Got me by the apple.

cross the Mersey, 'cause this land's the place I love. And here I'll stay. Prachtige muziek van Gary and the Pacemakers hier in de late avond. Ferry Across the Mersey. We varen lekker heen en weer met dit soort muziek. Verder R.E.M. en The Man on the Moon uit 1992. Tijd om ons zelf op te laten in de natuur. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ons volgende onderwerp gaat over Evelien Odieslagers is in de studio. Evelien, welkom. Dankjewel. Als ik zeg dat je met 21 lokale ondernemers en organisaties een coronaproef buiten vitaalpakket hebt samengesteld, vereist dat wel wat uitleg. Ja, dat snap buiten ik. Vitaalpakket, dat is iets buiten. Dat is in ieder geval zeker. En hoe coronaproef het is, hoor ik graag van je. Ja, nou, we hebben vorig jaar eigenlijk met die lokale een aantal van deze lokale organisaties samengekeken. Ja, wat kunnen we eigenlijk nog wel aanbieden? Mm-hmm. En we doen eigenlijk allemaal iets wat te maken heeft met het welzijn van mens en natuur. Dus hebben we eigenlijk gekeken, ja, wat kunnen we coronaproef organiseren? Zonder dat we mensen onwijs zelf hoeven uit te nodigen en toch coronaproef kunnen blijven. Ja. Heb je het dan over bijvoorbeeld horecaondernemers? Nee, die zitten er niet bij. Nee, okay. Nee. Er zit wel een stadsboerderij bij die... Mm-hmm. Die geeft zeker een lekker kopje koffie met lokale appeltaart van de Weilandwinkel. Mm-hmm. Dus die zit daar wel in. Maar uiteindelijk hebben we bedacht, we sturen de mensen 10 weken lang een e-mail die echt als een cadeautje uitgepakt wordt bijna. Dat is onwijs mooi geworden in samenwerking met Marianne Goudswaard van MG2D. Zij heeft echt... Dat prachtige is... vormgeving gedaan. Ja. Ja. Zij heeft ook een groen hart. Eigenlijk alle ondernemers en organisaties die mee hebben gewerkt hebben een groen hart. En we hebben gewoon gekeken, ja, hoe kunnen we de mensen thuis iets laten ontvangen wat echt een cadeautje is om te krijgen, maar wat je uiteindelijk uitnodigt om de natuur in te gaan. Ja, want dat is belangrijk, hè? De natuur in. En die bedrijven hebben ook allemaal iets met die natuur. Ja. Ja. En dan heb je het ook over de cirkel van EEF. Het is een leertraject wat ik zelf heb ontwikkeld. Mm-hmm. Om samen te werken en samen te leven vanuit vertrouwen. Maar dat gebruik je ook in dat eerste project wat je hebt? Nee, dat is weer dat eigenlijk totaal iets anders. Helemaal ja, ik ben mijn organisatie EVE is eigenlijk een sociale onderneming. Dus ik doe eigenlijk heel veel wat te maken heeft met voor mensen en voor de natuur. Ja. En de cirkel van EVE is daar ook een onderdeel van. Nou ja, dat heeft toch weer met het eerste deel te maken. Als je zegt, ik doe veel voor de natuur. Zeker, zeker. Ja. Nee, ook dus in ook die zin heeft het wel connectie met elkaar. Ja, zeker. Ook het leertraject vindt voornamelijk plaats voor organisaties. En dan haal ik ze ook naar buiten. Ja. Ja. Nog even concreet over dat buiten vitaal pakket. Ja. Je zei ja, mensen kunnen dat aanvragen of kunnen er iets mee gaan doen. Mm-hmm. Hoe gaan ze dat doen dan? Nou, ze bestellen het op de website. Ja. En vanaf een week later start eigenlijk het eerste e-mailtje. En krijgen ze het eerste buiten vitale aanbod. En daar staat iets in over dat je naar buiten kan en... Ja. Ja. Met tips? Ja, tips en ook cadeautjes om af te halen. Dus de vogelwacht, die deelt bijvoorbeeld de tips over de vogels die er leven. Alles vindt plaats in buitenhout. Dus dat is het Delfshout, Bieslandse Bos, Bieslandse Polder. Mm-hmm. Daar vindt het eigenlijk allemaal plaats. Dus aan de oostkant van Delft? Ja. Ja. Heb je al reacties teruggekregen van mensen die het gedaan hebben? Of zijn we nog niet zover? We zijn gisteren begonnen. Oeh, ja. Dan moet je nog even wachten op de reacties. Ja, we hebben gisteren de allereerste mensen het pakket ontvangen. Dus zij hebben nu het eerste aanbod gekregen. En we zijn heel benieuwd hoe het ontvangen gaat worden. En de aankomende 10 weken gaan we ze dus meenemen door Buitenhout. En we hebben ook een crowdfunding-campagne nog lopen met de gemeente Delft. Mm-hmm. Omdat we 50 mensen een buitenvitaalpakket wilden schenken. Die gewoon een moeilijk jaar hebben gehad. Ja, ja. Er zijn genoeg mensen die getroffen zijn natuurlijk. Ja, door, natuurlijk. En die kunnen daarvan profiteren dan. Ja, die kunnen een pakket... we willen eigenlijk 50 Delftenaren zo'n pakket schenken. En de mensen die zijn aangedragen, dus je kan een Delftenaar aanmelden. Mm-hmm. En dan zien we ook de mooie verhalen en dan zien we ook hoe mooi mensen het initiatief vinden. Ja.

De mannen van Chicago in de late avond. Baby, what a big surprise. En voor Charles Aznavour. Formidable, natuurlijk. Geweldig. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over she-mails en kamertjes ellende. Ja, wat het is, dat hoor je zo meteen naar Diana Washington en Mad About the Boy. It's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik begin vanavond met u een naar woord te leren. Een woord dat bedoeld is om andere mensen te beledigen en te vernederen. Waarom doe je dat, zult u zeggen? Het is nodig voor het verhaal dat ik met u wil delen. Dat woord is she-male. Het wordt gebruikt om transgenders mee aan te duiden. Meer in het bijzonder personen die, om zo te zeggen, van boven vrouw zijn en van onder niet. She-male hoort thuis in de wereld van de porno en de betaalde seks. Daarom zijn transgenders er terecht niet van gediend om zo te worden genoemd, en dat moet ik goed onthouden. Niettemin las ik het woord she-male verleden week in het Algemeen Dagblad. Dat bracht een zeer uitgebreid artikel over particulier leed dat uitsluitend de vrienden en de familie van de betrokkenen aangaat, maar toch aan de zeer grote klok werd gehangen. Het ging over een man van 45 die zich voor de trein gooide na seksueel contact met, zo schreef de krant, een she-male. Daar waren heimelijke opnames van gemaakt en nu werd hij gechanteerd. De dood op de spoorweg was voor deze tragische man de enige uitweg die hij zich nog kon voorstellen. De twee chanteurs zijn overigens gepakt. Ze hadden er een verdienmodel van gemaakt en dan krijg je, Zo lezen we in het AD in Nederland 2 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze moesten de nabestaanden ook €27.000 schadevergoeding betalen, waarmee we dan weer een indruk krijgen van hoeveel rechters een mensenleven waard vinden in dit land. Ik wil het niet over het als mens vermomde ongedierte hebben dat geld probeert te slaan uit chantage met naaktfoto's en video's van geslachtsverkeer. Dat is namelijk het probleem niet. Het probleem zijn wij. Dat is de samenleving. Wij scheppen de omstandigheden die chanteurs de kans geven hun walgelijk beroep met succes uit te oefenen. Dat heeft te maken met onze dubbele moraal. Als wij onze schouders op zouden halen over bewegend beeld van kennissen die het kennelijk erg naar hun zin hebben met een transgender, dan was er niks aan de hand. Zo'n hele klas vol pubers die een meisje voor slet uitmaken en verstoten omdat haar vriendje de naaktfoto's op het internet heeft gezet. Die zijn de verantwoordelijken. Deze akelige jongens en meisjes. Stuk voor stuk, één voor één. En de ouders die zo'n houding goedkeuren en in de opvoeding opnemen. Zij maken het mogelijk dat klasgenoten met de rug tegen de muur worden geduwd. Zij hebben reden zich dood te schamen, niet de zogenaamd op heterdaad betrapte. Zij zijn het die wanhopige mensen tot zelfmoord drijven. En dan later, nadat ze het Algemeen Dagblad terzijde hebben gelegd, meewarig het hoofd schudden. Ik weet het, ik ben een onverbeterlijke utopist. Wij zouden als samenleving, als buur, als klasgenoot, als collega's onmiddellijk een ring van bescherming moeten vormen rond iedereen die wordt gechanteerd met naaktfoto's of heimelijk opgenomen bedscènes. Maar dat gebeurt niet. Integendeel, zo iemand wordt uitgestoten. Die krijgt ontslag van de baas, want hij kan niet meer vrijelijk zijn functie uitoefenen. Hij is immers chantabel geworden. Hij is niet chantabel geworden. Wij hebben hem chantabel gemaakt met onze schijnheiligheid. Zelfs de voyeurs dat we zijn bij elkaar. Tot slot een observatie die ik geef voor wat ze waard is. Een van de winstpunten uit de jaren 60 van de vorige eeuw is de grotere onbevangenheid tegenover seks, naakt en lichamelijk genot. Ik krijg de indruk dat deze ontspannen houding over een breed front op de terugtocht is. We komen weer terecht in een tijdperk van kamertjes zonder net als een eeuw geleden. Daar hoeft niemand blij mee te zijn. Zijn de wolk aan Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Why be afraid if I'm not alone? Life is never easy, rest is unknown. And up to now for me it's been hands against stone. Spend each and every moment searching for what to believe. Coming out of the dark, I finally see the light now, and it's shining on me. Coming out of the starting again is part of the plan, and I'll be so much stronger holding your hand. Step by step I'll make it through, I know I can. May not make it easier, but I have felt you near all the way. Coming out of the dark, I finally see the light now, and it's shining on me. I see the light, I see the light, see the light, I see the light. Coming out of the dark, I know the love that saved me, share it with me. Van de minder bekende nummers van Bluff voor je hier in de late avond. Harder dan ik kan hebben. En een geweldig nummer van Gloria Estefan. Daar word je toch helemaal zen van. Coming out of the dark. In een ogenblik gaan we het hebben over verbonden zijn met jouw veel te vroeg geboren baby. Althans, ja, hoe zit dat nou? Dat is echt wel een heel indrukwekkend verhaal. Je gaat het zo meteen horen naar de Judds en Why Not Me. Why not me? Ik ga spreken met Monique de Leeuw van het Icasia ziekenhuis in Rotterdam. Ze is kinderneonatologie verpleegkundige. Monique, welkom. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Neonatologie verpleegkundigen, dat zijn verpleegkundigen die voor de, nou ja, eigenlijk de neonaten zorgen. Dus dat zijn de pasgeboren baby's. Hebben jullie een app ontwikkeld om ouders in de gelegenheid te stellen om die baby beter te begeleiden, te zien, te volgen? Vertel. Ja, wij hebben samen met het PAP-project hebben we de NeoZorg-app ontwikkeld. En dat is een app waar ouders gebruik van kunnen maken op, wanneer hun kindje op de neonatologieafdeling opgenomen ligt. En eigenlijk kunnen er meerdere mogelijkheden met de app. Ouders kunnen het zelf gebruiken voor eigen gebruik, om bijvoorbeeld een dagboekje bij te houden of om hun gewicht of voedingen in te voeren. En aan de kant van de afdeling kan de afdeling berichten sturen naar de ouders via de app. Met onder andere foto's of filmpjes van hun baby. Zodat, 24 uur je bij die baby betrokken bent als ouder. Ja, op die manier ben je meer betrokken bij de zorg en bij de ontwikkeling van je kindje. En kun je eigenlijk op ieder moment van de dag kijken hoe het met je kindje gaat. En ja. Berichten van de afdeling verwachten. Het is natuurlijk niets leuker dan 's ochtends wakker worden en een berichtje hebben van de afdeling dat je kindje goed geslapen heeft en dat hij goed gedronken heeft bijvoorbeeld. Ja. Ja, en daar zorgen jullie als personeel voor dat dat op die app komt te staan. Want dan moet je elke baby dus apart zorg geven eigenlijk. Ja, dat klopt. Iedere baby krijgt aparte zorg. En wij kunnen dan bij de baby een foto maken en die op dat moment naar de ouders toezenden. Ja, hebben jullie er allemaal tijd voor? Ja, wij vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de zorg en dat ze op die manier ook informatie krijgen. Dus daar maken we tijd voor. Ouders kunnen ook de foto's en de gegevens van de app delen met andere familieleden. Daar kunnen ze zelf voor kiezen. Ja, en zeker in deze tijden van corona, dat er weinig bezoekmogelijkheden zijn, is het natuurlijk heel fijn om toch met familie te kunnen delen hoe het met hun kindje gaat die opgenomen ligt in het ziekenhuis. En het kan toch soms een paar dagen duren, maar het kan ook wat langer duren dat zo'n baby in het ziekenhuis moet verblijven. Ja, zeker. Wat ook een groot voordeel is aan de app is dat we de artikelen geschreven zijn door de kinderartsen van het ziekenhuis. En dat betekent dat er alle begrippen die genoemd worden aan ziektebeelden of bijvoorbeeld medicijnen, of als het bijvoorbeeld gaat over dat een kindje in de couveuse ligt, dat wordt in de app uitgebreid beschreven en daar kunnen ouders alle betrouwbare informatie gebundeld in één app terugvinden. Is die veilig? Ja, de app is veilig. Er is volgens de privacyrichtlijnen is de app ontwikkeld. En die is zeker veilig om te gebruiken. Ja, dus dat betekent dat, dat jullie daar gewoon mee doorgaan. Want jullie hebben het nog niet zo lang, hè? Nee, wij zijn er sinds deze week mee gestart. Dus wij gaan vooral nu ontdekken met ouders wat de ouders er ook van vinden. Zelf zijn we heel erg enthousiast. En de ouders die wij tot nu toe hebben uitgenodigd en gesproken zijn ook erg enthousiast. Omdat het echt een grote aanvulling is op de zorg die we nu al geven. Ja, dat belooft dat voor de toekomst. En dan hadden we het over het Icacia ziekenhuis. Daar bent u zelf werkzaam. En ook het Maastad ziekenhuis hoort daarbij, hè? Ja, wij hebben dit in samenwerking met het Maastad ziekenhuis gedaan. Het is over het algemeen is het een PAP-project en dat is het project die de app heeft ontwikkeld, zeg maar. Ja, dat waar alle ziekenhuizen van Rotterdam-Zuid aan meedoen. Ja, want zijn er meer ziekenhuizen die dat nu gaan instellen of is dat onbekend? Dat is voor mij onbekend. Ja, maar bij jullie werkt het in ieder geval goed en je moet nog even afwachten hoe de reacties van de ouders zijn. Maar ik vermoed dat dat allemaal wel goed gaat. Zeker, de eerste berichten zijn heel positief en ouders zijn enthousiast met het ontwikkelen van deze app. Ja. Ja. Als mensen wat meer willen weten, hebben jullie iets op de website staan van over deze app? Ja, deze app staat ook op de website waar informatie te vinden is over wat de bedoeling is met de app en wat er mogelijk is met de app. Mm-hmm. En als ouders op de afdeling worden opgenomen, ligt daar een flyer waar ze aan de hand van de QR-code de app kunnen downloaden, maar ook met informatie over wat de app inhoudt. Ja, en jullie kunnen er ook nog informatie over geven tijdens het bezoek. Zeker, ja. En iedere patiënt die op de afdeling wordt opgenomen krijgt directe informatie, zodat ze van de app gebruik kunnen maken. Een neo-zorg-app die uitgevoerd wordt door het Icacia ziekenhuis in samenwerking met het Maastad ziekenhuis. Ik denk dat die wel meer gebruikt gaat worden in andere ziekenhuizen. Manouk de Leeuw, kinderneonatologieverpleegkundige van het Icacia ziekenhuis in Rotterdam. Ik dank u wel voor het gesprek. Ik wens u heel veel succes met het vervolg. Son of the seventh son. Maybe that's why you're such a strange and special one. You can't even seem to love yourself. And with a few exceptions, not anybody else. You can lead a horse to water, but you cannot make him drink. You can give a man your whole heart and soul, but you cannot make him think. You couldn't be with me. Instead of a love, a love.

Understood, it's everywhere with my.